już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 27 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Dziś Rada Gabinetowa. Prezydent będzie rozmawiał z rządem, m.in. o finansach. Na początek roku szkolnego nauczyciele zapowiadają protest, na razie w formie pikiety. Sceny jak z misia za oceanem. Przez ponad 3 godziny Donald Trump słuchał komplementów od członków gabinetu. Inwestycje, finanse publiczne i rolnictwo to trzy główne tematy dzisiejszej Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent Karol Nawrocki. Początek już za godzinę. W posiedzeniu pod przewodnictwem głowy państwa wezmą udział ministrowie z premierem Donaldem Tuskiem. Prezydent zgodnie z konstytucją zwołuje Radę, gdy uzna konkretne sprawy za tak istotne, że wymagają szczególnego omówienia. Spotkanie Rady Ministrów z prezydentem będzie dotyczyło aż trzech obszarów. Ze strony Pałacu Prezydenckiego wezmą w nim udział ministrowie odpowiedzialni za poruszane kwestie, mówi Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. CPK, kwestie związane z budżetem, z umowami rolniczymi, które są niezwykle ważne dla przyszłości polskiego rolnictwa. Ustalona przez prezydenta agenda spotkania nie zmieni się, a więc nie będą omawiane żadne dodatkowe wydarzenia ostatnich dni. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki dodał, że czasu na omówienie wszystkich kwestii nie będzie dużo. Tego czasu nie ma dużo, bo z tego co wiem, pan premier Tusk około godziny 13 ma wylot, więc ona zaplanowana została właśnie dlatego przez pana prezydenta na godzinę 9, żeby mieć no co najmniej te 3 godziny rozmowy, a te tematy są tak rozległe, że no nie ma tam już miejsca na kolejne. Rada Gabinetowa nie posiada kompetencji Rady Ministrów, a więc ustalenia poczynione podczas posiedzenia nie są wiążące. Agata Król, Polskie Radio. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 1 września pikietę przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Domaga się podwyżek dla pedagogów i nie zgadza się na jedynie 3% podwyżki planowane na przyszły rok. Według związku płaca nauczyciela powinna być powiązana ze średnim wynagrodzeniem. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi, że obywatelski projekt ustawy w tej sprawie jest w parlamencie od 1,5 roku. Dzisiaj mamy końcówkę sierpnia i w zasadzie poza jedną podkomisją przez te 1,5 roku nic się nie wydarzyło. Nie wiemy, czy to jest wyraz dezaprobaty parlamentu dla tego pomysłu, a przypomnę, że zdecydowana większość już tej nowej koalicji głosowała za tym dokumentem, czy to jest stwierdzenie, że nie będziemy się przejmować płacami nauczycieli. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer zapewnia, że rząd nie rezygnuje z tego pomysłu. My chcielibyśmy, żeby nauczyciele więcej zarabiali, to mówimy bardzo jasno, że chcielibyśmy, żeby do końca tej kadencji została przyjęta ta ustawa obywatelska, która jest w Sejmie. Ona oczywiście musi być tam zmodyfikowana, dostosowana do dzisiejszych czasów, bo trochę się tam zmieniło. Według ZNP brak wyraźnych podwyżek dla nauczycieli spotęguje braki kadrowe, a z danych związku wynika, że obecnie brakuje około 20 tysięcy pedagogów. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Do 25. edycji akcji pomocowej w samym tylko Pomorskiem potrzebnych jest 670 funkcjonariuszy. Nabór trwa do połowy września. Dobroć, którą dajemy innym, wraca do wolontariuszy ze zdwojoną siłą, opowiada Joanna Siedzińska, koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki. Mam okazję być też przy rekrutacjach. Często właśnie rozmawiam z innymi osobami, które się tym zajmują, że w sumie niektórzy kandydaci zyskują bardzo dużo, nawet więcej momentami, niż są w stanie dać. To jest piękne, bo ci ludzie się rozwijają, znajdują swoją drogę zawodową, w Paczce znajdują czasami miłości, przyjaźnie i to jest takie miejsce, w którym ludzie znajdują swoją drogę. A szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl. Starsi słuchacze pamiętają pewnie słynną szafę z misia, do której filmowy Jarząbek śpiewał Łubu Dubu. Posiedzenie rządu Donalda Trumpa przerodziło się wczoraj w telewizyjny show. Przez ponad 3 godziny prezydent USA chwalił się swoimi osiągnięciami i zbierał komplementy od członków gabinetu. Krytycy uznali wydarzenie za godne koreańskiego dyktatora Kim Jong-una. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na posiedzeniu rządu Trumpa nie dyskutowano o projektach rozporządzeń i nie podejmowano żadnych decyzji. Trwające 3 godziny i 17 minut spotkanie wypełniło wychwalanie prezydenta i jego działań. Kraj odnosi sukcesy, jesteśmy respektowani na całym świecie. Mówił Trump i przez godzinę przekonywał, że zmienił upadającą Amerykę w kraj ogromnego sukcesu. Następnie wywoływał do głosu ministrów, którzy jeden po drugim wypowiadali pochwały pod jego adresem. Panie prezydencie, zapraszam pana do obejrzenia swojej pięknej twarzy na banerze wywieszonym na budynku Departamentu Pracy. mówiła szefowa Departamentu Pracy. Pełnomocnik Trumpa do spraw kontaktów z Putinem Steve Witkoff powiedział, że ma tylko jedno życzenie. Żeby Komitet Noblowski w końcu się ogarnął i zdał sobie sprawę, że jest pan najlepszym kandydatem. Donald Trump z radością wsłuchiwał się w pochwały z ust ministrów, a na koniec pochwalił samego siebie za tak długie posiedzenie rządu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ubu-dubu, ubu-dubu. Niech nam żyje Adam Malecki. Niech żyje nam. Sport teraz w Trójce. Ręce same składały się do oklasków. To nie o Trumpie oczywiście. Iga Świątek zagrała koncertowo, cierpliwie, na dużym spokoju. Jej przewaga nad Kolumbijką Emiliano Arango była aż nadto widoczna i miało to odzwierciedlenie w wyniku. Wygrana 6-1, 6-2. Taka postawa Igi to żadna niespodzianka, przekonuje drugi trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, Maciej Domka. No po Wimbledonie wiadomo, rośnie pewność siebie, widać, że Iga urosła w tym wszystkim i naprawdę fajnie gra, przyjemnie się patrzy. Dla każdego zawodnika pierwsza runda jest takim trudnym zawsze momentem, no bo dopiero wchodzi w turniej, jak już wejdzie pierwsza, druga runda, zaczyna czuć wszystko dookoła, atmosferę, całość tego turnieju, to myślę, że dalej jest, jeżeli można tak powiedzieć, troszkę łatwiej. Następną rywalką Igi będzie Holenderka Suzanne Lammens. Nie ma śladu po dolegliwościach chorobowych z Cincinnati u Janika Sinnera. Włoch oddał rywalowi Czechowi Vicie Kopriwie 4 gemy i w kolejnej rundzie zagra z Australijczykiem Popyrinem. Zdaje się odradzać Greg Tsitsipas, pokazał charakter, wygrał w 5 setach z Francuzem Millerem. U pań swoje mecze wygrała Amerykanka Goko Gauff i prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Japonka Osaka. W piłce nożnej 3 drużyny awansowały do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To cypryjski Pafos ograł w Belgradzie Trwene Zvezde 2-1, a wczoraj wystarczył im na Wyspie Afrodyty remis. Norweski Bodo Glimt zlał u siebie 5-0 Sturm Graz i wczoraj mógł w Austrii przegrać jednym golem. No i Kaira Taumaty. Kazachowie w Glasgow zremisowali, w Aumatach także, więc wyeliminowali Celtic w rzutach karnych. Włodarze Widzewa wyeliminowali trenera Željka Sopića i zastąpili Chorwata Polakiem Patrykiem Czubakiem, czyli dotychczasowym asystentem. Dużo się mówi o tym haśle Make Widzew Great Again. Tak naprawdę Widzew zawsze był wielki, niezależnie od tego, czy był w Ekstraklasie, czy w europejskich pucharach, czy w czwartej lidze. To jest bardzo istotna kwestia, a to my jako zespół musimy sprostać wymaganiom klubu i kibiców i nawiązywać do tych rzeczy. Na razie Widzew w tabeli jest na 9 miejscu. Na pierwszym w klasyfikacji generalnej kolarskiej Vuelta Espania Francuz David Gaudu. Najwyżej z naszych Michał Kwiatkowski, 62. Wczorajszy czwarty etap wygrał Brytyjczyk Ben Turner, 12. był Stanisław Aniołkowski. Jutro niemal 30 stopni, albo 30 niemal w całym kraju, a dziś też ciepło. Prawie 20 na północnym wschodzie, 23 w centrum i 27 na zachodzie i południowym zachodzie, na przykład we Wrocławiu czy Opolu. Zachmurzenie będzie się dziś zmieniać, ale padać raczej nie powinno. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszej audycji. Wydawca Kowarski Michał. Zapraszamy do Trójki. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni niektórzy wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. Zapraszamy do Trójki. O wszystkich możemy tak pięknie mówić. Donald Trump się nasłuchał. Anna Regulska, Michał Kowarski właśnie, Stanisław Perzyna i Robert Grządowski. To my zapraszamy do Trójki do 9:00. Better set of days. Pearl Jam i Even Flow w Trójce w 34. rocznicę wydania debiutanckiej płyty tej grupy, czyli albumu Ten. Nie Ten Teges, bo dziś 27 sierpnia, środa, a jest już 8.13. Rozmowa w Trójce. Michał Nogaś, dzień dobry, a dzisiaj gościnią audycji Rozmowy w Trójce jest Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, szefowa Biura Organizacji Konkursów. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spotykamy się dlatego, że 2 października, wielkie wydarzenie, rozpocznie się 19. edycja Międzynarodowego Pianistycznego Konkursu imienia Fryderyka Chopina, w skrócie nazywanego konkursem chopinowskim. Wielkie wydarzenie. Na jakim etapie przygotowani państwo są? No, jesteśmy już właściwie w przededniu rozpoczęcia tej głównej fazy konkursu, ale dla nas organizatorów ten konkurs zaczął się dużo wcześniej, bo tak naprawdę rok temu, kiedy to rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu i tak naprawdę sprzedaż biletów na tą edycję konkursu chopinowskiego. A tak naprawdę same przygotowania do konkursu rozpoczynamy już w momencie kończenia się poprzedniej edycji. Także tak naprawdę ten proces jest bardzo długi, bo i samo wydarzenie jest niezwykle złożone, wielowymiarowe. W tym przypadku było mniej czasu, bo mniej konkurs czasu, dokładnie, poprzedni 4 był 4 lata temu z powodu dokładnie. Pandemii. Tak, tym bardziej musieliśmy się śpieszyć i wszystkie decyzje musieliśmy podejmować zdecydowanie szybciej, ale tak jak wspomniałam, ten proces zaczyna się bardzo wcześnie, w momencie zakończenia poprzedniej edycji. Wtedy to rozpoczynamy pracę nad regulaminem kolejnej edycji konkursu, który jest takim fundamentem, zarówno jeśli chodzi o taką warstwę organizacyjną konkursu, jak i programową. Bo to właśnie regulamin ustanawia tą strukturę organizacyjną konkursu. Dotychczas w ostatnich edycjach mieliśmy tą strukturę trzyetapową, to znaczy najpierw są kwalifikacje, które przeprowadzamy na początku roku konkursowego i są to kwalifikacje na bazie nadsyłanych nagrań DVD. Potem kolejnym etapem są eliminacje, które odbywają się już tutaj na miejscu w Warszawie. No i potem ten wielki konkurs, który organizowany jest w październiku. Będzie więcej etapów w tym roku? Coś się zmieniło? Nie. Właśnie jest dokładnie tak samo jak przez te ostatnie edycje. Natomiast chyba w tym miejscu mogę już zdradzić, że przymierzamy się do dosyć istotnej zmiany organizacyjnej, którą chcemy wprowadzić w kolejnej jubileuszowej 20. edycji konkursu w 2023 roku. Myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby odejść od tej pierwszej fazy kwalifikacyjnej, to znaczy zmienić jej charakter, nie zbierać już i nie przyjmować tych nagrań DVD i na tej podstawie oceniać pianistów, a przeprowadzić strefowe eliminacje w różnych częściach świata. Będą to audycje wykonania na żywo, które będą oceniane przez jury. Jury już jest. Kto w nim w tym roku zasiada? Jury jest od dawna, bo to jest jeden z tych elementów konkursu, który ustanawiamy właściwie na samym początku, czyli tuż po zakończeniu poprzedniej edycji. No tak, bo są w nim czynni pianiści, więc trzeba to zgrać z ich kalendarzami. Tak, rozumiem. Jak najbardziej. No, musimy ich kontraktować tak naprawdę na kilka lat wcześniej i jury jest... podobnie jak w poprzednich edycjach, bardzo duże, bo jest złożone z 17 osób, w których gronie znajdują się zarówno wybitni pianiści, laureaci poprzednich edycji konkursu chopinowskiego. Mamy w tym roku bodajże 4 zwycięzców, w tym Gary Carlsona, zwycięzcę z 1970 roku, który jest przewodniczącym jury i to jest bardzo szczególna sytuacja, bo po raz pierwszy w historii konkursu chopinowskiego przewodniczącym jury nie jest Polak. Także oprócz tych zwycięzców konkursu mamy także innych laureatów, mamy także wybitne postaci ze świata muzyki, bo staramy się też to grono jurorów wzbogacać nie tylko o pianistów, ale także muzykologów i krytyków muzycznych. Ale dodajmy, że poprzednia przewodnicząca Katarzyna Popowa-Zydron jest w składzie jury. Jak najbardziej jest w składzie jury. A jeśli chodzi o uczestników, ilu ich będzie? Znaczy to jest regulowane w regulaminie w konkursu, także jest ich w zasadzie tyle, ile powinno być. Czyli zapewniam tej... panią, że większość osób regulaminu niestety nie czyta. tak, to znaczy może zacznę wobec tego od samego początku. W tym roku do konkursu zgłosiła się absolutnie rekordowa ilość uczestników, bo nadesłanych zostało do nas ponad 600 zgłoszeń, 630. Do eliminacji tych, które odbywały się na żywo w Warszawie, zakwalifikowaliśmy 165. Regulaminowo możemy kwalifikować około 160. Przyjęliśmy ich więcej, a do konkursu zazwyczaj przyjmujemy około 80. Wystąpi 84, o ile wszyscy przyjadą do Warszawy w październiku. Pytanie tradycyjne. Ile osób z Polski będzie w tym gronie? 12 osób z Polski mamy w tej chwili w konkursie i mamy nadzieję, że jak najdalej zajdą. Tak, ale jest duża dysproporcja, bo tylko jedna pianistka, prawda? No tak wyszło tym razem. Rzeczywiście mieliśmy więcej kobiet w tych fazach eliminacyjnych, ale do konkursu zakwalifikowała się jedna pianistka. Mamy rok 2025. Polak po raz ostatni triumfował 2 dekady temu. To był Rafał Blechacz. Tak. Trzymamy kciuki za Polaków i Polkę, jak pani Joanna mówi. No dobrze, a teraz bym chciał zapytać o takie istotne... Aha, i też ważna informacja, trzeba o tym powiedzieć, że bardzo duża liczba uczestników z krajów azjatyckich oczywiście, ale będzie też jeden uczestnik występujący pod neutralną flagą. Rozumiem, że tych kwestii politycznych związanych z układem sił dzisiaj na świecie nie da się uniknąć nawet w takiej imprezie, jaką jest konkurs Chopinowski. No tak, rzeczywiście mieliśmy z tym pewien kłopot, jak podejść do pianistów pochodzących z Rosji. Także postanowiliśmy wprowadzić takie rozwiązanie, które jest stosowane także w zawodach sportowych. Czyli pianiści z Federacji Rosyjskiej, którzy chcieli aplikować do konkursu, musieli wybrać po prostu neutralność, tak? I pod taką neutralną flagą będą właśnie występować w czasie konkursu. To teraz kwestie techniczne. Prowadzący audycję poranną Robert Grzędowski prosił, żebym zapytał, czy są specjalne testy dla osób wprowadzających fortepiany na scenę w Filharmonii Narodowej. To znaczy dla producentów, tak? Mm-hmm. Czy fortepiany są testowane przed... Czy ci, którzy je wprowadzają, ci, którzy odpowiadają za ich ustawienie, przechodzą jakieś specjalne testy fizyczne? Nie, takich sytuacji nie mamy. Fortepiany mają testy, no właśnie, są testowane. Jak się wybiera instrumenty? Tak, to rzeczywiście jest procedura uregulowana też specjalnymi zasadami, które mamy ustalone. Staramy się zapewnić jak najwyższej jakości instrumenty. Do konkursu w sposób automatyczny są kwalifikowane instrumenty, marki instrumentów, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu i zaistniały w finałach. Także taką sytuację mieliśmy w 2021 roku z fortepianami firmy Fazioli, Kawai i Steinwaya oczywiście. Mhm. Dlatego te trzy marki w sposób automatyczny znalazły się w tegorocznym konkursie. Ale inne też mogą się ubiegać. Kolejną marką, która też z nami jest, bo z racji tego, że jest to partner Instytutu Fryderyka Chopina, jest to marka Yamaha. Ale prowadzimy również taki otwarty nabór dla innych marek fortepianów, które mogą się zgłosić do pewnego rodzaju konkursu, przesłuchań dla instrumentów. One oczywiście, te marki muszą spełnić odpowiednie warunki, bo muszą być to instrumenty, które zaistniały już, mają swoją długą tradycję, zaistniały na rynku pianistycznym, zwłaszcza w konkursach, różnego rodzaju konkursach pianistycznych i w ważnych salach koncertowych. Także te warunki są jasno określone i niedostępne dla każdej firmy. I organizujemy rodzaj przesłuchania dla instrumentów. To teraz pani Joanno, zapytam w imieniu tych, którzy co 5 lat zaczynają się interesować Chopinem i konkursem, ale na co dzień nie żyją w tym świecie. Jakie to ma znaczenie, na jakim instrumencie gra pianistka albo pianista? Dla osób, które słuchają tego z zewnątrz? Mhm. Myślę, że dla tych osób nie ma to większego znaczenia. To znaczenie jest dla pianistów, tak? To jest dla nich niezwykle istotne. Wybór instrumentu bywa po prostu kluczowy, jeśli chodzi o tą warstwę wykonawczą. To musi być instrument, który będzie odpowiadać pod względem takim technicznym. Będzie tak zwanie dobrze leżeć pod ręką. I spełnić oczekiwania takie wyrazowe. Także jest to niezwykle ważne z punktu widzenia producentów fortepianów. No, pojawienie się na konkursie Chopinowskim to nie tylko prestiż dla tych firm, ale także bardzo wymierne potem korzyści w sprzedaży. W sprzedaży, dokładnie tak. Jeszcze kilka informacji istotnych. Między 2 a 23 października, 19 edycja konkursu Chopinowskiego, biletów na kolejne etapy przesłuchań już nie ma od dawna. No tak, od roku ich nie ma. Ale będzie można oczywiście słuchać i oglądać w Telewizji Polskiej i w Polskim Radiu na antenie programu drugiego. Dodam, że 2 września w Trójce startuje cykl autorstwa Jacka Hawryluka I Like Chopin, historia konkursów chopinowskich, więc poznamy laureatki, laureatów, ale też historię kolejnych edycji. Ja bym chciał panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo pani pracuje na co dzień w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Instytut jest operatorem, wykonawcą tego konkursu. No i 4 lata temu moja głowa eksplodowała, kiedy oglądałem niektóre fragmenty przesłuchań konkursowych w internecie. Na profilu na YouTubie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i muszę pani Joanno powiedzieć, że liczba komentarzy pojawiających się na sekundę w czasie gry kolejnych kandydatów do zwycięstwa to było coś niesamowitego. Konkurs budzi ogromne emocje. W dużej mierze to były wpisy w językach azjatyckich, nie ukrywajmy. No tak. Konkursy, w ogóle rywalizacja, która jest nieodłącznym elementem konkursu Chopinowskiego, od lat budzi niezwykłe emocje, prawda? To jest coś takiego, co pozwala ludziom zaangażować się po której ze stron, wcielić się i stanąć po której ze stron, czy oczekiwać, jakie będą rezultaty. Także jest to rzecz chyba naturalna, która towarzyszy nam od zarania dziejów. Ale to jest też opowieść o tym, jakie emocje wywołuje ten konkurs, dlatego że trzeba założyć, że większość osób nie ma ogromnego pojęcia o technice. Dlatego myślę, że po prostu sam ten element rywalizacji pomiędzy pianistami jest tym, co tak bardzo mocno przyciąga do konkursu Chopinowskiego. A fakt, że jesteśmy w tej chwili z konkursem obecni nie tylko w telewizji, nie tylko w radiu, ale właśnie w tych wszystkich mediach społecznościowych, w internecie, powoduje taką dostępność do konkursu. Ludzi, którzy na co dzień by się po prostu tym nie zainteresowali, tak jak pan zresztą wspomniał, nie do końca być może nawet są w stanie oceniać tą warstwę muzyczną, ale uczestniczą w tym wydarzeniu właśnie takim bardziej socjologicznym. Uczestniczą w rywalizacji, w śledzeniu rywalizacji i czekają na wyniki. Ale nas to oczywiście cieszy, że muzyka Chopina niesie się po świecie i wzbudza takie emocje i wszyscy chcą komentować kolejne wykonania. 2 października, początek 19 edycji konkursu Chopinowskiego. Nad jego sprawnym przebiegiem czuwać będzie m.in. Joanna Bokszczanin z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, która dziś była gościnią Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu mega promocja. Wszystkie artykuły szkolne 2 w cenie 1. Miksuj dowolnie. Bo jak kompletna wyprawka w mega cenach, to w Lidlu. W moim Lidlu. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Prace ogrodowe czy na ścianach kolory nowe? Z Bricomarché wszystko się uda. Tylko do 6 września polecamy. Zestaw szpadel i grabie do liści marki Fiskars tylko 119. Oraz farbę lateksową Decoral Moc Koloru 2,5 litra tylko 44,99. Sprawdź więcej okazji w gazetce lub na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją?

25 minut do godziny 9. Gdyby ktoś jeszcze chciał się zgłosić do mniejszej gry, to nic z tego, bo już byli szybsi, pan Roman i pan Darek. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry. A proszę się pochwalić, skąd pan do nas dzwoni? Dzwonię z Dolnego Śląska, to najcieplejszej części Polski. Aha, jest czyli hawajska koszula dzisiaj, krótkie spodenki, rozumiem. Nie, aż tak jednak nie jest, okej. Okay. A pan Darek dzwoni do nas z Bydgoszczy. Tak, witam serdecznie. I tutaj też hawajskie witam klimaty? No nie, nie, zdecydowanie pochmurnie. A co pan tam porabia w tej Bydgoszczy? No, przygotowuję się do pracy. Pracuję w finansach w banku. A, no to pytania finansowe wykreślamy, wykreślamy. Ja. Nie, właśnie poproszę, W ten sposób. Czyli dwóch finansistów dzisiaj zmierzy się w mniejszej grze. To jeszcze bankowych. I to jeszcze, no to bankowo będą fajne emocje, to już za chwilę. Jeśli się okaże, że w jednym banku pracujemy, ale to się chyba nie okaże jednak. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja. Ulubiona moja, ulubiona. Yeah, czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, Vito Bambino, 20. Bo gdy lat miałem 20, kiedy to było? Mniejsza gra. To nie jest pytanie do mniejszej gry. Spokojnie. Dzisiaj pan Roman z Prochowic i pan Darek z Bydgoszczy. Witamy ponownie. Panie Romanie, pan będzie odpowiadał jako pierwszy. Bardzo proszę, niech będzie. Okej, panie Romanie, w takim razie pierwsze pytanie. Urodził się w Żelazowej Woli w 1810 roku. Zmarł w wieku 39 lat. O kim mowa? O Fryderyku Chopinie. Odpowiadam tak, od razu, tak, bo to by było za łatwe. Już miałem powiedzieć. No właśnie, ale to by było zdecydowanie za łatwo. A gdzie zmarł Fryderyk Chopin? Podejrzewam, że w Paryżu chyba zmarł, we Francji. No, bardzo dobre podejrzenia, panie Romanie. I pierwszy punkt dla pana. Teraz pan Darek, panie Darku. Jak tak? często odbywa się konkurs chopinowski? Pianistyczny. Tak jest, co 5 lat. No chyba, że pandemia, to wtedy 6, a potem 4, żeby to wszystko wyrównać. I w tym roku też będzie, w październiku, konkurs chopinowski. Ogląda pan konkurs chopinowski? Nie, no nie jestem fanem tej muzyki. A przecież jak w Dniu Świra było, przecież to Chopin, jakże nie słuchać? Jakże nie słucha? Panowie, trzeba. W październiku. Nie mam ucha do tego. A, no nie chodzi o... To można patrzeć, bez dźwięku. Konkurs jest obowiązkowy. Mamy 1-1, wracamy do pana Romana, panie Romanie. No to w podobnym temacie. Panie Romanie, pan gotowy? Tak, na pytanie? Dobra. Gotowy jestem. Kto napisał wiersz Fortepian Chopina? O, tu mnie pan zastrzelił. Idea usięgnął bruku i tak dalej. Idea usięgnął bruku. No nie wiem, sam chyba nie mógł napisać tego, no ale niech będzie. Że sam? Chopin. Tak pan odpowie. Tak, no nie, nie, to Chopin sam nie napisał. Chopin chyba nie miał aż takich skłonności jak Donald Trump, by o sobie takie wiersze pisać. Cyprian Donald Kamil Norwid. Napisał to? Cyprian Kamil Norwid ten wiersz napisał. Nie, Donald Trump także nie. Czyli wciąż 1-1. No to szansa przed panem Darkiem. Panie Darku, kto śpiewał w takim razie słynny przebój I Like Chopin z 1983 roku? O kurczę, to mógłbym zaśpiewać, ale jak oni się... No, ten utwór bardzo lubię, wspaniały utwór, ale jak oni się nazywali? Nawet ja mogę kiedyś podpowiedzieć. Był nawet kiedyś taki cover Wądraczkowej i Gota. To pan Chopin, polecam. Ta sama melodia. Gazebo! To, ale jak pięknie pan Roman podpowiedział, a pan Darek też powiedział, no to mamy zwycięzcę, pan Dariusz wygrywa. Ależ fair podstawa. Może tak być, panie Romanie? Może być. Może gdybym wygrał, to też bym przekazał zwycięstwo panu Dariuszowi. Cóż za postawa. Czerwony cię zrobiłem. Bardzo panu dziękuję. Grać z kimś takim jak pan to naprawdę zaszczyt. I gościć panów na antenie Trójki to oczywiście zaszczyt. No dobrze, w takim razie pan Darek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Zanim powiem, to dwa pozdrowienia. Bardzo pierwsze proszę. Pozdrowienie dla mojej szanownej małżonki, a drugie pozdrowienie dla mojego tutaj kolegi, z którym brałem udział w konkursie, bo naprawdę tak sympatyczny pan, bardzo rzadko się zdarza. Także te dwa pozdrowienia. A jeżeli chodzi o piosenkę, to wybieram Kult, Spalam się i dedykuję ją też swojej małżonce, z którą będę obchodził niedługo 35. rocznicę ślubu. No to się nazbierało 35, aż. Wszystkiego najlepszego z tej okazji. To gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. A minęło jak dosłownie 5 dni. Jak 5 dni. Jednak. Kiedy lat miałem 20, śpiewał Vito Bambino. I mamy taką klamrę tutaj przy mniejszej grze. Dziękuję, panie Darku, i gratuluję. Ja miałem 22, jak się żeniłem. Okej. Okay. A pan Roman jeszcze nas... O, właśnie, pan Roman nas poczęstuje tym zaraźliwym śmiechem na koniec. Bardzo yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcę. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię, przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. W Europie nie ma już słabych drużyn, no, chyba że z pewnego kraju nad Wisłą. No i pytanie, czy mówimy o Europie? Na pewno, uwaga! Klub z Kazachstanu awansował do piłkarskiej Ligi Mistrzów, Kairat Almaty. Jak podają internety, Almaty są bliżej Tokio niż Madrytu, 300 kilometrów od granicy z Chinami. To może lepiej, że polskie kluby w Champions League nie zagrają, jeszcze by musieli latać do Azji. Yeah.